sabah yalnız uyandım. Aynada kendime baktım. Gitmek ne zor kararmış. Acilen kaçmam lazım. Yol var içimde. Gitmek var hep dilimde. Nefes alamam ben bu şehirde. Acilen kaçmam lazım. Son defa görmek için geleceğim yanına. Sonra yol alır beni, kalır her şey ardımda. Sensizlik zor bilirim, gitmeliyim sonunda. Yol varsa içinde, bakamazsın ardına. İçinde bakamazsın ardına.